Na segunda B, o Real Madrid-Castela sube a segunda gañando 5-1 sobre o Cádiz, en total 8-1 para os de Toril. O ascenso que tamén conseguiu o Mirandés, deixando fora o Atlético de Baleares. Imos xa coa tertulia. Guardo que un esclavo del amor y subía en el corazón, que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz. El amor es lo más raro que ha podido existir. Quien de ti se enamoró, lo más probable ni lo podía. Comenzamos con los fichajes que hubo hasta ahora. Por ejemplo, co fichaje do Sevilla, Diego López do Villarreal, o porteiro galego que se vai para o conxunto andaluz. Home, un gran porteiro, xa estuvo no Madrid, non xogaba nada, estar casi na portería, foi para o Villarreal, baixaron a segunda, normal, que se o quería o Sevilla que fora. Pois, ademais, dixo que se iba para un gran club mellor que o Villarreal. Home, o Sevilla está en primeiro, o Villarreal en segunda. Bueno, pero fai varios anos o Villarreal iba pa Champions e o Sevilla quedaba casi fora da UEFA. É o que hai. Outro gran fichaje foi o do Atlético de Madrid, o centrocampista o centrocampista Cristian Cebolla Rodríguez. Tamén fichou o xogador Emre. Perdón polo noso compañeiro, Emre. Emre, esos nombres son moi raros, que máis dá? Dicen que os dous teñen unha gran progresión e podrán ser grandes xogadores. Pois, como dicía, o Cebolla Rodríguez era ex-compañeiro de Falcao. Así que van ter mellor conectividade entre os dous. Home, pode ser un gran xogador, pero con ese nome de Cebolla Rodríguez, con o nome de Cebolla Rodríguez, Emre, tamén amigo de Arda Turán na selección turca. Bueno, vos. Pois entón igual o Atlético de Madrid fixo moi ben esos fichajes a pues claro, amigos, levaránse ben. Que pensades do interés do Madrid de vender a Kaká por 25 millóns ao Paris Saint-Germain e fichar a Modric ou Silva? Excelente idea. Tamén se marcha Carballo, quere a Ivanovic. Outro gran xogador. Pois eu creo que eu pola miña parte prefiro ter a Ivano, bueno, a min gustame máis Ivanovic que Carvalho e o que dixeches ti. Carvalho o que quere fichar que agora é a Silva, que é a Kaká, porque Kaká no Madrid xoga partidos, pero non está facendo moito. Home, non está facendo moito porque está o Sil. Bueno, a Silva ou ese, que non me acordo outra vez do nome. Ay, Modric. Eso, pero creo que están máis interesados en Modric. Sí. É alerta roxa do Castilla porque moitos equipos de segunda queren fichar a xogadores do Castilla como Morata, Yese. É que o Madrid ten un problema, ten xogadores moi bons na canteira, pero en vez de aproveitalos, véndeos por poucos cartos e despois queres volver a comprar por máis dos que os vendes. Yese, José Lu e Morata dixeron públicamente que se querían quedar. Agora son Madrid os vende outra cousa. Sí, sempre os vende e despois casi sempre os acaba comprando. Por exemplo, o Depor quere a Morata para formar unha delantera de ouro. Queda ser moi corto o Depor a Morata, Eu prefería a José Lu. Eso de dianteira de ouro... Home, Morata é bom. Teñen a intención de fichar a Diego Costa do Atlético de Madrid que lle cedan e despois comprar a Morata para formar unha boa delantera. Pois eu se fose eu se tivese que elegir entre Morata e Iago Aspas para o Deportivo, collería a Iago Aspas, porque para min é mellor Iago Aspas que Valero. brava mis mañanas ha perdido su color. Cuando se pierde la confianza de quien amas, ya no hay nada, no hay razón por continuar esa novela si el guión se trata de traición. Perdón, ¿de qué? No me vas a convencer por tantas noches de amar con... Pois cerramos xa o noso especial fichaje, xa seguimos ca tertulia. O gran ascenso conseguido polo Depor e o Celta que está a un paso. Sí, como a quen di, xa ten un pé en primeira, xa non lle falta subir o outro. Sí, porque cun empate con, ante o Córdoba xa ascende. E ademais, precisamente o Córdoba necesita un empate para meterse nos playoffs. É que o Celta é un gran equipo, para min, o mellor de Galicia. Entón, claro, pero o Deportivo tamén é un gran equipo de Galicia e do mundo. E de España. Sí, do mundo, sobre todo do mundo. Vademos xa cos goles do ascenso, Xisco. Decisivo nos dous partidos. Sí, é un xogador que meto a ver que fai, por fixo bastante. A porra para o ascenso dos playoffs, que decides que ascende? Depor Celta e Valladolid, a non ser que dé a sorpresa o Alcorcón. Depor Celta e Valladolid. Depor Celta e Valladolid, aunque o Celta, mellor co Depor. Depor Celta e Alcorcón. A celebración do Depor foi monumental, toda a noite de festa. Había algúns ás 12 da mañá ainda ali celebrando. Home, hai moitos equipos que consigan baixar a segunda e despois subir a primeira nunha soa temporada. A min pareceme impresionante que toda a Coruña estuvera ali na plaza e despois seguindo o Depor por toda a cidade. Vamos xa coas estadísticas das ligas. Primeiro a Bundesliga, o campeón foi o Borussia con 81 puntos e o Pichichi foi Juntelar con 29 goles. Na Liga BBVA, evidentemente, o Real Madrid con 100 puntos e Messi con 50 goles do FC Barcelona. Na terceira, o Bélgica gañou o Anderlecht con 67 puntos e Verben con 25 goles foi Pichichi. Do Bergen, por certo. En Francia, campeón o Montpellier con 82 puntos e Pichichi Nené con 21 goles do PSG. En Grecia, o campeón foi o Olympiacos e non houve Pichichi. Bueno, sí que houve, pero non temos esa información. O Olympiacos con 73 puntos. Despois, en Holanda, o Ajax con 76 e Pichichi Dost con 32 goles do Heerenveen. En Inglaterra foi o Manchester City con 89 puntos e Van Persie marcou 30 goles para ser o Pichichi. En Italia, campeón a Juventus con 84 puntos, que despois falaremos que se sospeita do amaño de partidos que xa pasara na temporada 2004 ou 2005, que descenderan ganar a Liga o Juventus e descenderan por amaño de partidos. E Pichichi Ibra con 28 goles do Milan. En Portugal gañou a Liga o Oporto con 75 puntos e ainda non temos a información do Pichichi. En Rumanía gañou o Vaslui con 70 puntos e non temos o Pichichi. En Turquía o Galatasaray con 77 e non temos o Pichichi. Imos xa cas noticias máis importantes desta semana. Dixo Florentino que o Madrid gañara a mellor liga da historia BBVA. Home, 100 puntos que se lle vai pedir. Récord de goles. Home, mentir non minte, hai no que decir. Mentir non minte. Eu creo que ten moita razón, porque batiu o récord. Pasamos xa pa a lista del Bosque. Na Eurocopa, os porteiros son Casillas, Valdés e Reina. Na defensa, Ramos, Arbeloa, Albiol, Piqué, Javi Martínez, Jordi Alba e Juanfran. No medio, Xavi Alonso, Xavi e Iniesta, Fábricas, Silva, Busquets, Cazorla, Mata e Navas. E Torres, Llorente, Negredo e Pedro Arriba sorprendeu-me a min que non fora Soldado, porque dixo Del Bosque que na súa lista cadraba mellor Negredo. Vistes, tiña eu razón, iba ir Negredo en vez de Soldado, e todos discutíndome que non, Eu metería a Adrián, porque deronlle un partido e un gol. Eu tamén estou de acordo contigo, Iván. Pero eu metería a Adrián por Pedro, que Pedro, bueno, leva uns partidos tal, pero esta temporada tampouco é que fora brillante. Si, leva uns partidos tal que o do final da Copa do Rei que vaya goles meteu. Por certo, xa o dixemos antes, o amaño de partidos en Italia deteñen o capitán da Laxo, Mauri, Milanetto, ex do Genoa, que ahora traballa, se non me equivoco, bueno, non sei, non sei ben, deteñenos por amaño de partidos e ademais sospeitan da Juventus. Bueno, pois empezamos xa con o noso tradicional concurso. Hoxe temos aquí a nosa compañeira Sorione, que nos vai respostar ás 30 preguntas. Comezamos. Que tres equipos descenden de primeira? Racing, Sporting e Villarreal ou Zaragoza, Sporting e Villarreal? Racing, Sporting... Da primeira. Vale. Quen marcou dous goles na final da Copa? Quen? Dijiste que me dabas dúas opciones. Por da Copa do Rei? Dijiste que me dabas dúas opciones. Pedro Villa. Pedro. De chorro. Que rompeu Villa? A tibia, o peroné ou o codo izquierdo? La tibia. Vale, de chorro outra vez. Dime cinco xogadores do Madrid. Casillas, Kaká, Cristiano, Ramos, Placa. No me acuerdo. Benzema. Muy bien, hombre. ¿Cómo se llama pena máxima? ¿Penalti, falta o cabeceo? Penalti. De que nacionalidade é Pepe? Portugués, brasileño ou dos Estados Unidos? Portugués. De que equipo é o noso colaborador de hoxe, David? Do Real Madrid ou de ningún equipo? De Real Madrid? No. Vale, vaya. Muy mal, Cantos goles meteu esta temporada Messi? 50, 51 ou 63? 50. Nombre da moza de Cristiano Ronaldo, Irina ou Sara? Irina. Muy bien. Quen xogou a final do Mundialito contra o Barça? O Santos, o Real Madrid ou o Copenhague? La primera. O Santos. Porteiro suplente do Madrid, Adán, César ou Jesús? Adán. Cantos balóns de ouro gañou Cristiano Ronaldo? Un ou dous? Uno. Cantos partidos lle caeron a Pepe polo castañazo que lle meteu a Casquero? 10 ou 7? 7. Ah, moi ben. Dianteiro do Manchester City, Agüero ou Higuaín? Agüero. ¿Cuántos árbitros hay en la Champions? ¿Cuatro? No, cinco. Seguimos co concurso. Cal é o color das botas de Cristiano Ronaldo? Azules e blancas ou rojas e brancas? Azules e blancas. Correcto. Cal é o pichiche da Liga Alemana? Huntelaar ou Raúl? Raúl? No, Huntelaar. Ex equipo de Xavi Alonso, Liverpool ou Chelsea? Liverpool. Correcto. Tres xogadores, perdón, tres equipos da cidade de Madrid. Real Madrid, Atlético de Madrid. Sí. E quedache Rayo Vallecano ou Racing? Un dos dous, cal é? Racing? No, Rayo Vallecano. Non tengo ni idea. Tres equipos de Galicia: Depor, Celta e Ponferradina ou Depor, Celta e Lugo? Depor, Celta e Lugo? Home. Dianteiro do Athletic: Llorente ou Falcao? Llorente. Dous fichajes do Atlético de Madrid: Emre e o Cebolla Rodríguez ou Emre e o Cebolla García? La primera. Vale, correcto. A que equipo se foi Diego López? Ao Sevilla, ao Racing ou ao Valencia? Al Sevilla. Correcto. Dorsal de Las, 24 ou 25? 24. Jova, correcto. Contra quen ascendeu o Castilla? Contra o Cádiz ou contra o Lugo? Contra el Cádiz. Correcto. Xogador español do Oklahoma: Serge Ibaka, Pau Gasol ou Marc Gasol? El primero. Serge Ibaka? Sí. Correcto. Xogador español dos Lakers: Rudy Fernández ou Pau Gasol? El segundo. Pau Gasol. Correcto. Dianteiro do Villarreal, que seguro que se vai este ano: Neymar ou Marcos Rubén? No sé. Pues podes pedir pista. Podes nos pedir unha pista, pedir a axuda de David ou pasala de... La ayuda. El primero. Neymar, vale. Neymar, correcto. Como vai o caixa laboral co Real Madrid? Un 2 ou un 3? Na eliminatoria. 1-2. Jova, correcto. Cantos meses está Canales de baixa? 3. Quedanlle 3, pero cantos lle puñeron? 6 ou 9? 6. Correcto. Bueno, acabouse o concurso de preguntas e imos facer reconto. Bueno, pois xa se nos acabou o tempo do concurso. Acertaches 26, solo fallaches 4. Bueno, algúns de chorro, pero bueno, está bastante ben. Xa se nos acabou o concurso, se queres podes te despedir. Estar nas semis, eh? Que non quero. Pa que te vas despedir se logo ao final tens que decir unha cousiña? Bueno, pois entonces pasamos e seguimos con o noso programa. Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo. ¿Será posible un día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Na ACB, o Obradoiro ten que xuntar varios millóns para convertirse en sociedade anónima e seguir na ACB. En o motor temos noticias importantes, xa que Fernando Alonso ponse líder do Mundial de Fórmula 1 tras o podio en Mónaco. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Xa pasamos para a nosa sección de motor, hoxe toca a Fórmula 1. En Mónaco as posicións foron en podio Weber primeiro, Rosenberg segundo e Alonso terceiro. No Mundial vai primeiro Alonso con 76 puntos, segundo Vettel con 73 puntos e terceiro Weber con 73 puntos. Pola nosa parte, nada máis. Falaronvos hoxe Imanol, Iván, Óscar e Álex. Eu hoxe pasei non moi ben, espero volver algún día. Ata pronto. María, tres sílabas nos beizos, preñadas, de vento. María, nome elemental para escribirlo nas paredes, spray nos dedos. María, espiral. María, na noite, silencio. María, corpo concreto. María, muller, nas ruas e... María, ti e eu espallados por Galicia, a xeito de panfleto. Poema do grupo Rompente, na voz de David Pereiro, dedicado a María Ramos. Esta será na morte a miña última palabra. Que me dera ser gata para vivirte sete veces. Poema de Olga Novo na voz de María Ramos. Escoitas, Fala Melide, a emisora do IES de Melide, no 90.5. Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Boas! Que gran prazo! placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados, a microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren semellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado. Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello. Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas. Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco aceitado para tratar na fundición. Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa. E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo! Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde dixen digo, digo Maruxa. Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina. E agora, en galego. Se acercó a su hija. Púxose a carreira dun can da súa pícara. Para darle un buen azote. Para deixarlle o cu como un pandeiro. Pero ella se escapó rápidamente por la colina. Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como un pandeiro, pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas. A outra historia de Galicia. A festexar, chegou a cervexa. Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ia durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo xermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño cara as nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban a pillaxe. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos, os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos. A ver, para que nos entendades, quedaban o pau as subiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros, aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros. A carteira ou a vida, era a expresión que máis empregaban os suevos. Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia. E, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas. Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron co seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neuráxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar. Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí. Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos. Non me toquen os suevos. No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente. Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh? En Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. Estás preparado? Estou. Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. Estás escoitando? Sí, sí, claro, claro. Pareces distraído. A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso. Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta e escoita. Anódino, atmosfera, aureola, chofer, conclave. Parecía un día normal, hasta que o radar detectou aquel gran misil atravesando a atmosfera. Manolo Castro deixou de regar o seu gladiolo e fitou o aparello case con libido. Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa anódina, un xove cun acne que pedía a berros un endócrino de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de rícino. Pero Manolo, chofer de profesión, era heroe no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a amálgama de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha aureola coma de luz de neón que indicaba que non era material textil deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun réptil e saíu dun chimbo pola fiestra. É un paxaro. É un aeróstato. Non, é Super Manolo, terror dos parasitos deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun aerólito ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquienemigo, o doutor Pataca. Si, fora el que lanzara o misil, pois no último conclave da elite de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a el arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola traquea ata que case o deixou sen aire nos alvéolos. Pero o doutor Pataca atacouno cos seus talos prensiles, arrodeouno polas omoplatas e apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu como se a medula do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso heroe? Que Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas. Non, doutor Pataca. Como? Esto que non estou nas patacas. Segue, por favor. Xa rematei. Veña, imos tomar algo. Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán. Non sei máis. Non pode ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois. Tito Leaches. No! Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois é porque dices. Cando el dorme, é un sabor de laranxa brava e o fume de cigarro doce como nata montada. Cando el dorme, un bizcoitiño despenado na alba. Poema de Vicente Araguas na voz de Lucía Rodríguez. Escoita a túa radio, Faramelide 90.5. Os Trenchas, o programa de Madeira. Un programa no que falamos das características, curiosidades, vantaxes, utilidades e todo o que se pode facer con Madeira. Os Trenchas, algo distinto, feito para falar sobre a Madeira. Keep on pushing my mouth, you know they're running late, but I love. os trenchas. En Fala Melide, no 90.5 da FM. Escoitadlo. Ola, moi boas a todos. Estamos aquí o meu compañeiro Miguel e eu, Adrián, do ciclo da carpintería do IES de Melide. Vale, Adrián, ti si que sabes presentar, eh? Pois estamos aquí para falar aos ointos desta radio sobre a famosa cadeira Tulip de Eero Saarinen. Empezaremos a falar un pouco sobre esta cadeira, despois tamén falaremos un pouco sobre o deseñador. Este móvel nació nos Estados Unidos, en 1956, filla do arquitecto finés Eero Saarinen e da nai descoñecida. Consta dun pé central de aluminio pintado que suxeita a estrutura, de fibra de vidrio que forma o asento e máis o respaldo nunha soa peza. Pode ter brazos, ser fixo ou xiratoria, e presentar o interior tapizado en coiro ou tea, ou levar só un cuxín. O cuxín é desfundable para poder ser lavado. É de varias cores, aínda que a cor máis habitual é a vermella. O cuxín fíxase á cadeira mediante velcro para que sea fácil de sacar e puñer. As súas medidas son 49 cm de ancho por 53 de fondo por 81 cm de alto. O asento está a 49 cm do chan. E ti que dís, Adrián, será como desta cadeira? Home, non sei, pero polo que vale pode dar hasta masaxes. Era o canto custa, porque tens unha cara de asombro... Non sei fixo, pero outro día mirando en internet puiden ver que custaba 980 euros máis 18% de IVA. Pois parece moi cara, e máis a venda nos chinos a 2 euros. Pois imagínate puñer unha mesa no comedor con 4 ou 6 cadeiras destas, vai a broma. Bueno, ímonos deixar de tanto euro e tanto chino e imos seguir aconsellando e informando o Radio Intes. Si, tens razón. A mí o que máis me chama a atención desta cadeira é que ten a forma dunha copa rota pola metade. A verdade é que é moi curiosa. Sí, iso chama moito a atención, semella verdadeiramente un tulipán, como ben di o seu nome. Bueno, xa hora de deixar a cadeira un pouco de lado para falar do seu creador, chamado Saarinen. Este creou-na no ano 1940 e representa sen lugar a dúbidas a súa creación máis famosa. Esta reflita a súa capacidade de Saarinen para mesturar cores e formar con diferentes materiais. Sen lugar a dúbidas, esta cadeira foi a que máis fama lle deu, pero tamén lle deu fama a empezar a ser famoso polas cadeiras e mesas cunha súa pata. Pertence ao grupo de mobles Pedestal, co que Saarinen quixo limpar os interiores domésticos da aglomeración de patas. A idea, derivada dun proxecto común con Charles Ames, era o que fose dunha única peza de plástico, pero entón este material aínda non resistía ao peso. A serie Tulip inclui taburetes e mesas, que se poden elixir con sobre de mármol, granito ou madeira en diferentes cores, medidas e formas. O seu pé tamén de aluminio e nos mesmos acabados que a cadeira, branco, negro, platino... Para acabar, aconsellámonos que vos compredes a dos chinos de 2 euros, que é algo máis económica e máis marchosa, por dicirlo de alguma maneira. Tens razón, ainda era mellor que nós como carpinteiros pagamos cadeiras e montar un chiringuito para vendelas. Bueno, despedímonos. Esperamos que vos gustase o noso pouco tempo que estivemos aquí charlando con vós. E moitas grazas pola vosa atención. O Atlético de Madrid gañou a Europa League e cebrámolo bebendo unhas tomas nunhas de 2 euros, que estas son pa cous finos. Bueno, eu tamén me despido e dou-vos as grazas. Un saúdo. Thank you. Somos os alumnos e alumnas de segundo E. E temos a lingua feita un libro. E por iso se nos deu por buscar e rebuscar a procura dos trabalínguas máis difíciles da lingua galega. Hai xente honrada, marcharon de casa en casa, estafando con afán. Trabalingüísticos é un programa para a xente que sabe falar como é debido. Trabalingüísticos é un programa para a xente que quero xogar coa lingua. Trabalingüísticos é un programa enrollado. Que non é o mesmo que a que sexa un rollo. Un raposo, a xente non reparaba, daba ovos e chourizos, cartos e o que cadraba. Trabalingüístico, repetide con nós. Trabalingüísticos! Señor gato, atención, no rincón hai un burato, no burato está o rato, caladiña, cochadiño, sen falar nin respirar. Señor gato, pon sentido que metido no burato está o rato. Un can, un con quen, con quin, que van, a bon, moi ben, eu vin. Cala deo noso mota, cala nota co su can, cala deo noso mota, cala nota co su can. Un darrán, ron ron, eu rin, fai pum, un pan, que pon, pim pim. Cada can con su gato, cada gato con su rato, cada can con su... Vémonos ata logo. Cada espiga con su rato, cada rato que sustiga, cada espiga con su rato. Aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos poñemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo, non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, pasade o ben.